quiz over vandaag. Daar maak je kans op 100 euro. En dit is Bruno Mars en I Just Might. Radio how our love makes the world go round. We hear the loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal, won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe. And dream a little dream when dream with me. Dream a little dream with me. 538 hoorde Armin en Dream a Little Dream. Zullen we even een kwalificatievraagje doen? Dat mag toch hopen, ja. Je hebt wel tijd. Zeker. De handbalvrouwen hebben gewonnen van Zwitserland in de EK-kwalificatiewedstrijd. Hoeveel spelers staan er op het veld bij een handbalteam, Sander? Nou, dat klopt. Ik heb 7 erop gegeven. En 7, dat is correct. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, dat spelen wij iedere avond. Maak je kans op 100 euro. En vanavond gaat die eruit, die 100 euro. Heb je nou niet meegespeeld en dacht je van, hé, verdikke me, dat had ik wel gewild. Maandag maak je rond 11 uur weer kans op een verse 100 euro. Maar hij kan vanavond van jou zijn dus, Sander. Ivo staat op dit moment bovenaan. Hij had er 10 goed. Daar kan je overheen. Het is, het gemiddelde ligt op 11, dus dat kan echt prima. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het niet weet, dan moet je gewoon een woord roepen. Heb je al zo'n soort paswoord in je hoofd? Nou, ik dacht van het woordje bloemkool. Bloemkool. Heel mooie. Ja. Hele mooie, vind ik dat. Ja? Ik ben benieuwd of Dylan de quiz gaat overleven. Ja, ik ben gewoon al een beetje zieker geweest. Ja, we gaan wel ons best doen voor je. Wij gaan snel de vragen stellen. Als jij snel antwoord geeft, komt het helemaal goed. Zodra je go zegt, dan gaan we ervoor. Nou, go. Het kabinet zet de omstreden AOW-verhoging op pauze. Wat is nu de AOW-leeftijd? 37. Britney Spears is gearresteerd voor rijden onder invloed. Noem een nummer van Britney Spears. Oops, I did it again. Ja. Een Amerikaanse beeldhouwer heeft de gouden plaat van Trump gemaakt. Wat is de voornaam van Trump? Donald. Roxanne Hazes en André Hazes willen samen een nummer maken. Wie is hun moeder? Rachel Hazes. Jenning de Bo heeft een baanrecord gereden in Tialf. Hoeveel meter is een standaard schaatsbaan? 150. De anonieme zanger Boer Harm wil van zijn masker af. Waar of niet waar, Scooterskieken is een nummer van hem. Ja. Morgen starten de Paralympische Spelen. In welk land is dit sporttoernooi? Och jeetje, Amerika? Kandidaat Sander heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Bloemkool. NS heeft voor het eerst sinds 2019 weer winst geboekt. Waarvoor staat de afkorting NS? Nee, dat is spoorwegen. Maandag start stemmenjacht hier op 538 met een totale prijzenpot van een ton. Hoeveel nullen heeft een ton? 6. Lewis Hamilton wil pas stoppen met Formule 1 als er een race in Afrika is. Voor welke team rijdt Hamilton? Ferrari. Vleesnamen voor plantaardige producten worden verboden. Wat ben je als je helemaal geen dierlijke producten eet? Veganistisch. Wielrenner Matthews die heeft zijn beide polsen gebroken bij een training. Hoeveel polsen zijn dat? 2. Helene Fischer krijgt haar eigen Barbiepop. Uit welk land komt Helene? Duitsland. De prijs van diesel gaat richting een record. Welke brandstof kan je nog meer tanken aan de pomp? Super. Sorry, wat zei je? Super. Ja, super. Dus ja, precies. Ja, prima. Nou jongens, op dit moment bovenaan Ivo. Hij had er 10 goed. De grote vraag is, Eva, is Sander daar overheen gegaan met die laatste? Oh ja, zeker, want hij had er 11 goed. Oh, ja! Sander, niet alleen een prijzenpakketje voor jou, maar ook 100 euro gefeliciteerd. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. En het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. 538.

hoorde Prayer in C. En zo meteen Damiano David in The First Time met Thomas Gray. Potions craving something more. Try

En don't leave bij 538. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger. Nou ja, dat lijkt het wel te worden namelijk. De koopavond verdwijnt. Oh. Nog maar 21% van de winkels blijkt eraan mee te doen in Nederland. En dat was 10 jaar geleden nog 32%. En dat komt natuurlijk omdat we meer online winkelen. Veel winkels zijn nu natuurlijk ook op zondag open. Dus het hangt allemaal niet meer zo af van die donderdagavond. Daarnaast zeggen mensen ook, ja, winkelen was vroeger echt een uitje. Nu vinden we het eigenlijk een irritante, drukke aangelegenheid. Hmm. En dat herken ik wel. Ja. Zo zeulen door die stad met al die mensen. Ja, nou ja, ik woon in een centrum waar ook geshopt wordt. En daar is het dan ook één dag in de week koopavond. Maar er is gewoon niemand. Het is helemaal rustig. Uitgestorven. Dus ik snap het ook dat je als winkelier denkt, ja, dikke Harry. Ja, dikke Harry, dan moet ik weer iemand in. Ja, ik werkte vroeger altijd met koopavond bij de spijkerbroekenwinkel. Ja. En dan was het ook, want wij zaten een beetje in een achterafpassage in het centrum. Mm-hmm. Nou, er kwam niemand. Zat je de hele avond uit je neus te vreten. Maar weet je, kijk, je hebt dingen als kleding en zo heb je ook niet ineens op die ene avond specifiek nodig. Ik vind wel dat wij we hebben te weinig van die avondwinkels. Zeg maar, kom je op een station en is die winkel al dicht? Gewoon de supermarkt die er zit, de to-go. En in het centrum is het gewoon nergens te vinden. Ja, er is ergens een of andere beetje agnebbisch avondwinkeltje. Maar dat, ja. ik wil gewoon... Maar dan moet je in een grotere stad gaan wonen, Bas. Maar als je gewoon naar, ja, maar als je naar een grote stad gaat, hebben we ook niet echt van die, ketens, toch? Nee, ja, waarom is het, waarom hebben we geen 7-Eleven? Wat voor ketens wil jij? Zo'n 7-Eleven. Zo. Gewoon als je in Amerika bent, in Thailand, jongen, overal tosties. Elke straat, hoe kun je een tosti krijgen? En het is gewoon lekker dat het zo'n copy-paste is. Je weet exact wat je krijgt. Ja. En als wij Albert Heijn To Go of de Jumbo City of dan weet ik veel wat, die wil je toch gewoon tot midden in de nacht open. En gewoon voor een normale prijs. Zeg maar dat als jij nog ergens last minute ergens uit de kroeg komt rollen en je denkt bij jezelf van goh, ik zou gewoon... ik zou nog wel even thuis een biertje willen drinken. En dat je gewoon nog een krat bier kan halen voor, nou, laten we zeggen €18 in plaats van €38. Maar kijk, ik vind als zo'n winkel op rare tijden open is, dan mag het best wat extra kosten. Want als ik daar kom, dan had ik het overdag nog niet nodig. Snap je? Dus er is nood. Nou ja, bij schaarste mag je meer rekenen. Dus dat is niet erg. Maar het moet er zijn. Het moet open zijn. Het is gewoon nooit open. Er is geen optie. Ja, nee, ik heb ook het gevoel, zeker Hilversum, waar wij dan nu zijn, dat sluiten ze echt gewoon af om 9 uur. Hermetisch. Want ik moet dan naar het station zo meteen. Nou ja, dat is echt alsof. Er is niks. Alsof het er niet is. Nee, en over de dorpen maar te spreken. Zeg heb maar ik het maar even gezegd. Ja, maar het is zo. Alsof het er niet is. Maar waarom hebben we geen 7-Eleven? Dat is toch, moet dat toch gewoon... krijgt hier geen voet aan de grond. Ja, maar hoezo niet? Ja, dat is toch helemaal geen... Hebben toch ook helemaal geen avondcultuur eigenlijk? Nee, want zeg nou eerlijk. Ik heb ook wel eens hier geroepen. Waarom gooit Albert Heijn in steden de winkel niet gewoon 24 uur open? Ja, omdat je allemaal van dat tuig binnenkrijgt. Er staan daar twee meisjes. Staan er dan in die winkel? Want meer personeel heb je niet nodig, want zo druk is het niet. Dan krijg je allemaal van dat schorum in je zaak. Ja, worden die meisjes lastig gevallen, dronken gasten, weet ik wat allemaal. Dat kan helemaal niet in Nederland. Nee, ze hadden het in Utrecht. Dat kon misschien 60 jaar geleden, maar dat kan nu niet meer. Ja. Nou ja, dat weet ik niet, maar ze hadden het in Utrecht. En daar zijn ze toen inderdaad ook mee opgehouden, omdat het en geen vraag naar bleek te zijn. Dus we zitten weer... wij hebben de vraag in ieder geval. Ja, nou, wij komen langs als je doet. Ik zou het lekker vinden als ik 's nachts ergens een tosti kan halen. Heerlijk. Alright. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. But I found my purpose being with the people. The people that I love. To tell a story people want to hear, and then you realize that silence is a sound you truly fear, and every scar that has been made won't fade in poetry and beer.

Taylor Swift en Opalite bij 538. Oh, dat is een verkeerde. Synonym, laat je horen! Ik wil even de microfoon van onze lieve vriend Floris aanzetten. En, nou ja, die zat naast Dave. nou, goed. Zometeen. Gebbetje zo, hè? Ja, even lekker gek onder elkaar. De galm. Niks is leuker dan de galm. Ja, de galm. Hoe leuk als je dat op andere plekken ook zou hebben? Dat je in de supermarkt staat. Ja, waarom hebben anderen... Zeg maar, wij hebben bij onze baan... Mag ik even langs? Bij onze baan hebben we een galm. Maar dat je gewoon... Dat je altijd dat aan kan zetten. Hoe leuk. Ja? Dat is ja, echt leuk, hoor. Ik zit even beroepen te zoeken waar dat dan leuk zou passen. Nou, gewoon dat je dan zo'n auto aan de kant zet en dat je dan zo... Wat ze dachten waren dat wij aan het doen waren. Er komt toch meer binnen dan dat je gewoon lult, snap je? Ah, ja, snap ik wel. Dat je in de wachtkamer zit bij de huisarts. Meneer Molenaar. Ja, echt vet. Ja, vind ik cool. Nou, goed. Goed. Zometeen... of dat je dan zeg maar zo'n nieuw huis hebt gekocht. Hè, dat je dan binnenkomt en dat het dan nog helemaal zo galmt, weet je wel. En dat je dan tegen je vrouw zegt zo van... Wil nee, is mij duidelijk, hè, Bas? Wat? Nee, maar dat je dan tegen je vrouw zegt zo van... Nee, maar als er meubels in staan, dan galmt het niet meer. En dat er dan allemaal meubels in staan en dat je dan je schuifje open zet. Ja, nou, hele leuke situatie die prima. Je daar schetst. Nou, zometeen, na 12 uur, Floris op de radio, wat heb je? Nou, weer een nieuwe manier van gezond snacken. Echt een combinatie, je verwacht hem niet. En je gaat je hele show ook in de galm doen, toch? Ja, 100%.